الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آدرنية درشق بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوٹا حدیث کو بارے میں جانکاری دینا چاہن چھو را اللہ سیتا دعا گرد چھو کہ اللہ تعالیٰ لے میرا ای دوئی کورا لائی سویکار گرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یو حدیث ہو ان الحلال بین و ان الحرام بین الی آخر الحدیث پیارا درشک ہرو حلال را حرام ابید ر شنکالو چیز کو بارے میں ہمرو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے بھنو بھائیو نسندیہ حلال اپیوگ گرنے اتوا بید بستو اسپشٹ چھ حرام یعنی اوید ورجت بستو ہرو پنی تھا چھ ر ای دوبئی کو بیچ میں شنکالو بستو ہرو چھن جس کو بارے میں دھیرے جسو لائی تھا چھائینا تا جن بیکتی لے شنکالو بستو ہرو باٹا بانچیو اس لے آفنو دھرم را چریتر لائی پویتر پاریو را جن سکی بیکتی لے شنکالو چیز ہرو باٹا علملیو بھنے او حرام ما پریو تیو اس گوٹھالو جستو چھا جو ورجت گریے کو چھا چرن بھومی کو چور تیرا چراؤں چھا را پرتیک سمیں اس لائی یو ڈر ہنچا کہ کنی جناور تیس بھیتر گئے را چرن نہ تھالوس ساودھان ہر ایک بادشاہ کو ایوٹا سیما قائم گریوکو چھا را اللہ کو سیما حرام ورجت چیز ہرو ہن اسمرن رہوس शरीर भित्र मासु को एउटा यस्तो डल्लो छ जबसम्म त्यो ठीक अवस्थामा रहन्छ सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहन्छ तर यदि त्यो खराब भयो भने सम्पूर्ण शरीर खराब भइहाल्छ र त्यो मांसपिण्ड मुटु हो बुखारी र मुस्लिम اللہ تعالیٰ لے میرا ای دوئی کو رلائی سویکار گرون والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ